الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولو أن قرآنا كشري يكينا دا قرآن كريم سيرت به الجبال روان کړي شي په دې سارا غرونا او قطعت به الارض یا کټ کړي شي په دې سارا زمکا او کل ما به الموتا یا خبره او کړي شي په دې سارا مړی نو ایمان برا نڑی دئی بل للہ الامر جمیعا بلکہ خاص اللہ تعالی لرا اختیار دے ٹول. افلم یہ اصل الذین آمنو آیا ندی پوشوی آکسان ایمان راوڑے دے اللہ یشاء اللہ دا کچرے غختلے اللہ تعالی پزور مسلمانو لخلقو لہد الناس جمیعا نخامخا ہدایت پہ کڑو خلقو ٹولتا. ولا یزال الذین کفروا او ہمیشہ بوی آکسان کہ انکاری کڑے دے تصیبہم کہ رسیگی با دیتا بما صنعو سبب دا آغسا چدئی اکڑل قارعتنا کڑنگون کے عذاب یا مصیبت او تحلو قریبا یا با راشی نزی مندارهم کو کورنو د دایتا حتا یا اتیا وعد الله تر دې چې راشي وعدان د الله تعالی ان الله یقینا الله تعالی لا یخلف المیعاد خلاف نکوی دلوس پل ولک دستوزیا او یکینانا ٹوکے کڑشوی وی برسولینا دا پیغمبران سرا من قبل کا ستانا مختی فَأَمْ لَيْتُو لِلَّذِينَ كَفَرُوا بَسْ مُولَتْ مِ وَرْكَ آغِي كَسَانُ تَا چِ كَافِرُوا ثُمَّا أَخَسْتُهُمْ بِعَمِ اُنِسَ الْآغَي فَكَيْفَ كَانَ عِقَابَ نُسْتَرَنْجِو عَذَابْ زَمَا افمن آیا آغا سوکا هوا قائمنا چاغا قائم دے چاغا عالم دے علا کل نفس فہریو نفس بانی بما کسبت سرد آغی عملونو شدا نفسی کوی وجعلو للہ شرکا اگر دولی دی دی اللہ تعالی لا دبرخی خواندان قل او آیا دیتا سموهم نمون واخلی قل اوائے دیتا سموهم ما تے صفتنا بیان کئی ام تو نبیونو آیا کتاسو خبر ور کوئی اللہ تا بما پاغسا لا یعلمو فی الارض کہ وجود نشتے دے بزمکا کے ام بظاہر من القول یا کدی خبر کوی پسر سریوی ناسرا بلکہ دی خبر کئی پسر سریوی ناسرا بل زینا للذین کفرو بلکہ خستکڑ شوی دی آغی کسانو تا چی کافر دی مکروہم مکرونا ددئی وسدو عن سبیل او دئی بنکڑ شو دستم لارنا ومن یدلل اللہ او آغا سوکا چمہر دا گمراہی پہ اولگئی اللہ فما لہو من حادا ننشتے دے اغلا سوکا لار خود ان کے یا توفیق ورکا ان کے لہم عذاب فی الحیات دنیا دیلا عذاب دے پجوند دنیا کے ولعذاب الاخرت اشق او خامخا عذاب دا آخرت دیر سخت دے وما لهم من اللہ من واق او نبوی دیلا دا اللہ نا سوک بچ کون کے مثل الجنت التي صفت داغ جنت وعد المتقون چوادے کڑی شویدا دا متقیان سرا تجری بیگی با من تختی الانہار لاندی دونو داغی ولی اکلوا دائمون میوی دا اغیبا همیشوی و ظلوا او سوری داغی یعنی آرام داغی تلکا عقب الذین اتقوا دا انجام دے داغی کسانو چزان بچتات لدے و عقب الکافرین النار او انجام دا کافرانو اور دے والذین او آکسان آتیناهم الکتابا چورکڑ دے منگا آیتا کتاب یفرحونا خوشالی گیا ای بما پا آغسا انزلا الیکا چراولی گلے شوتا تا ومن الاحزاب او دردلنا من آغا سوگ دی انکر ینکرو بازا چه انکار کئی دباز مسائلو ددینا قل او آیا انما خبر دادا او میر تو حکم کڑ شوی دے ماتا ان اعبد اللہ دا چه بندگی کوم یکی آوازِ دلہ تعالی ولا اشرکاں بے او چی احسدار جوڑ نکم دا غسرا الی ادعو خاص اللہ تا رب لما خلق و الی مآب او خاص اغتا رجوع کی دل دی او خاص اغتا واپس کی دل دی و کذالک انزلناو او دارنگی راولیگا مندا قرآن کریم حکما عربیا حکم واضح دگ دا حکمتن پ واضح جب کے ولئن تبعت اہواؤم اوکتا اولگے دے ددئی دا خواہشات بسے بعد ما پس دائنا جاءک من القول یا اکا من العلم چراغ تاتا د علمنا یعنی قرآن مالکا من اللہ نبوی تعالی دا اللہ تعالی نا میو ولینا سوک مددگار ولا واکا او نسوکا بچکا ان کے مخنو آیتنو دو سورت رعد کے دو مشرکانو اغا شبہ اعتراض او مطالبہ ذکر کڑا کہ دئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا معجزہ غواڑی نو دا آغی پا جواب کے قرآن کریم شروع دے او ذہن سازی کئی یو طرف تا دا مومنانو کی ایمان نراڑی نو آغی پا موجزوم ایمان نراڑی ورنہ دا قرآن کریم نا لویا موجزہ بل دنیا کی چرتا دا جب پا قرآن بانے دئی کی ایمان را نگئے نو پا بل سے دئی ایمان نراڑی او بل پل دا ذکر کئی چه قرآن کریم میراولی گا اللہ رب العزت وائی نو چه کم مومنان دی او چاک انصاف دی او داغی ذہن کے سسوال وی نو چه دا اللہ کتاب واوری او دا اللہ دا کتاب دلیل داغ ذہن دلال شی نو آغا مطمئن شی وی الحمدللہ شکر دے تو ذہن کے میں دا خبر پرتوا خو قرآن میں واوری دا نو مطمئن شم زگا چے دے انسان زلدا تسلی و اطمینان چے ملاوی گی نو آغا دا اللہ پا کتاب ملاوی گی اچھے پا قرآن بانے آغا کے اطمینان نہ راضی نو پا بل سبانے با اطمینان راشی نو چردے اعتراضنو با وجود چھے معاشرہ کے دا سے افراد شروع چیتا دا اللہ دا دین کار کے قرآن و سنت بیانے او اعتراضو نا کی گی نو دا اعتراضو نا سرا چکم خلق ایمان راڑی مسئلہ و منی او دا غی سرا عمل صالح گئی اغا مسئلہ نور مخلوق تا ام بیانے نو دا غی دا پارا خوشا لئی دی او خیستا زائد روجو دے اللہ وی ما تا دیل را لگلے وی چی لیتا تلوا غلیہم اللذی اوحینا ایلیکا چی اولو لدائی تا آغا کتاب چی مونگ در تواہی اکڑا صرف لیتا تلوای ندے ویلی چه تول والی آغا کتاب چه مونگ ده تواحی اکڑا لی تدلو آلیهم چه دیتا بیان که دیتا اول والی قرآن کریم دلستل کتاب ده وان اتلو القرآن و حکم رات ام شویده چه ده اللہ کتاب بلولم زان لویلولم لی تدلو آلیهم اللذی اوحینا ایلیکا چه دی دا آغا کتاب اولو والی چه مونگی را تواحی کڑی دا او دا اللہ پا پیغمبر بانی لازم کڑو ان اللذی پا رضا علیک القرآن لرا دکا الی معاد یکینا نا آغا ذات چه پتائی دو قرآن تعلیم پر سکڑ دے چه دده خلقو تا بیانو که او خلقو تا رده تبلیغو که او خلق پا ده بانی پویا که نو کسوگ دان تا امتی تا پیغمبر وائی داغا با داغا ڈیوٹی وی او ده که مسئله سوا قلو هو ربی لا اله الا هو مسئله با که امداغا دا چه آغا اللہ چه با مای کتاب را لگل دے آغا زمارا بدے او بغیر دا آغا نا بلسو کے لاش دے دینا او دیو یرا دبانی موجزہ ولی رانلا لولا انزلا غلی آیتم می ربی نا اللہ و ایدا قرآن ندے ده دین لویا موجزه بده کم ده گوری ده خدا سی کتاب ده چه ولو ان قرآن سویرت بیل جبالو یو مانا خدا ده کچره اکنن ده قرآن کریم لستل شوه بغرنو بانی سیرت بیل جبالو روان کڑشی بود دی سرا غرونا لکا سنگا دو موسیٰ علیہ السلام پو وقتی چه کوئی طور اللہ تعالی را اوچد کڑو او کتیات بیل آردو یا با ٹوٹے کڑے شیوا پدی سر زمکا زمکا بچاو دیوا لگا سنگا دو موسیٰ علیہ السلام ہم سارا خلاصولو سرا چی گٹا ہو چاو داو داغین چینی روانی شوی او کل ما بیل موتا یا خبری کڑے شیوا پدی سر مڑو یعنی دا او کل ما یا خبر با کڑ شوی بیل موتا پدی سارا مڑو لکا عیسیٰ علیہ السلام بچی مڑی دوی کم بیزن اللہ دا اللہ تعالیٰ پا حکم بانی ادرے گا نو آغا موسیٰ چی اللہ تعالیٰ دا آغا موجزہ کارا کڑا او غر رو چد که دا گٹی نا دا زمک نیچی نی رو یستی او دا عیسیٰ علیہ السلام پا وینا بانی اللہ مڑی جواندی کڑل نا دا آغای آغا خبرا چاو منلا چی دیو آیر منگا با امنو کشری موجزر آلا قرآن خو اللہ دا سیو کتاب را لے گل دے فدا پا غر نادل شوے وے نو آغا با روان شوے ہو که پا زمکا نادل شوے وے نو آغا با چاو دے وار آو که شریدا پا مڑو نادل شوے وے نو آغای با خبر شروع کرے وے دا خدا سی کتاب دے او دا کافران مشرکان دی زرا دا ٹس نمس نشو دی که چیدنو سا احساس و ایمان پیدا نشو دا خوی او دا سی کتاب دا سی موجزہ اللہ را لکلی دا یا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علی چی کما مانا کئی اللہ ویولو ان قرآن او کچرے یکنن ویدا قرآن کریم سویرت بیل جبالو چراوان کڑے شیوے پدی سر غرونا او کتیات بیل اردو موتا یا خبری کڑے شیوے پدی سر مڑو اینی غرون روان شوه وی او دای ویلی وی چه قرآن در اللہ تعالی در طرف آحک او سچ کتاب دی زمک آشر دلی وی او آوازونا تی نراوتی وی چه دا قرآن کریم در اللہ تعالی آحک او سچ کتاب دی یا مڑو خبری شروع کڑی وی پا دیبانی مڑی را پاسی دلے وے او دائی چگی والے وے چو ودا قرآن کریم دا اللہ کو سچ کتاب دے لما آمنو نو دیبا ایمان نو روڑے دی مشرکانو با بیام ایمان نو روڑے دیبا بیام نو مسلمان شوی بیام نو مومنان شوی اللہ وی دیبا بیام ایمان نو روڑے چی ایمان نراری آغا پا اسم ایمان نراری تبا دعوی یرا کچر موجزہ پیش کی تو که دیش یرا که ایمان راری اللہ وی نراری ایمان چی نراری نو آغا پا اسم ایمان نراری ورنداز یو کتاب میرا لگل را دیدا چی آقا دیو غرون دا بیان کن نو آغای با داغی دو وجه نروان شی او که آغا قرآن دی زمک دا بیان کن و زمک با اوشلی گی او مڑی با لاغی سر خبر شروع گی خدا کافران دا تس نمس کی گی نا دی که ایمان نرازی و چه دا سی کتابی قرآن کریم او آغا بیانی کی او دا بی اصلاح نکی گی نا با بل سبانی بی اصلاح ہو گی ده دوا با بل سبانی اصلاح کی گی دارتا وایا دیو اینا پا قرآن که هدایت نشته بدبخت انسانا بدقسمتا کہ دا دی عقیدہ وا چھ قرآن کی ہدایت نشتے دے اوستان غٹ کافر بو دنیا کی تو بیا بڑو دنیا کی کفر نی چو سڑے دا ہوئے چھ قرآن کی ہدایت نشتے او قرآن کی اغا ہدایت نمانی نو داغا نغٹ کافر بو دنیا کی نشتے سج جاہل مطلق انسان وی سلوئے دا زمانے جاہل کافر وی کہ اللہ و یہاذا ہدن دا قرآن دا ہدایت دے او دے وی قرآن کی ہدایت نشتے چھ قرآن کی ہدایت نشتے دا ہدایت دے پلار راڑ یا دا کم دا نراغے چھ سو قرآن نو راغلے نو پیغمبر لچل نو وردو چھ دا مخلوق اصلاح سنگا حکم نو پیغمبر دو قرآن نا چل زکڑے دے او تا دو بل دے نسکن سنتا بانی لکا دا قادیانانو چھ دے بل لارکو لاؤ شوی دا چھ آغای غلام آمد قادیانی تا پیغمبر وی او تا بل سوک پیغمبر او منا فتا با لکا دا قادیانانو بل لارکو لاؤ شوی وی دا شیطان نظر با دا ست جاہل خلق دے او د دین او د ایمان د لری خلق دے او صدا ز خبره وایګی چې ولا سړی اریان شي چې تا لا سکو پر غری دا سبق واس کئ خو نا پویا خلق ناس وی غی دا اس احساس نشي هغه یو بزرگی لی یار نن می ولا یو ویډیو کتللا رغبت قسمت لګیا دے وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل وفات کی دو نہ پلو صحابہ تو وصیت کو کہ کل زو وفات شما نما بچے دن پر اخبل اجرا مبارک کی آواز پری دئی کیوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالی میرے جنازے کے لیے آئے گا سب سے پہلے اللہ میرے جنازے کے لیے آئے گا اور سب سے پہلے وہی میرا جنازہ پڑے گا اے بدبخت مائے کہ پکم یو منصوبہ بانی عمل کے لیے کیا ہے کہ رست در پسے چیزن سشے روان دے جو چاپ ایمان لگیا ہے او دا امت گمراہ کے جس سوچ بانی لگیا ہے واللہ عالم دا کلائی با دی کلاوی گی دیر زر و علا با کلاوشی چلکا دی غلام آمد با دی بلا خلق گمراہ کردی زان سرا لا پیلا حال پدا سی جامع کی لگیا چه باقاعدہ سرکاری پروٹوکولم ملاو دی او باقاعدہ چه دینو دی جاہلو انپالو خلقو را دربا پروٹوکولم ملاو دی او د نوی سوچ نه متاثر ځوانان دا غی پروتوکولم ملاو دی او چې کم خلق بنیادی طور د جهاد د لفظ نه متنفر دی دا غی خلق هم وسره دلی لگاو دی چې دا فتنه د کم ځای نه راوجده شوی دا چې دغه سړی د کم ځای نه پا کم مشنری پروگرام بانے چیدنو راستے شویرے دا دے سب اکواس کئی فسپا سوترا وی سپا سوترا چی زمانگا پا دے موجودہ دور گے دا دے امت اصلاح چیدا زمانگ دا پارا وی چیدنو بدر مثال نہیں اود اور حندک مثال نہیں اس کے لیے ہمیں پیچھے پیچھے بنی اسرائیل کی طرف جانا پڑے گا ہمارے لیے وہ مثال ہے بنی اسرائیل ہمارے لیے مثال ہے کہ دعوے میں اکثر دا آگے یہود بچے ادوے حسفائے ہوئے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی چڑمبے بچے دے نو اللہ زما جنازی لرا کھزی گی تو جناز دا اللہ دا مخلوق جنازو دا ضرورت چھتے جنازہ خو چھے دے نو پدے پوئی گی نو سڑے کہ جنازہ خو اصل کے اللہ دا جرگلا کہ اللہ دا یو زمنگ یو گنانگار مسلمان بند در لے اللہ دا رحم ما ملو سرو کوی بخا اللہ چاہ دا جرگا گئی وے اللہ چاہ دا جرگا گئی افسوس دے ساجی بخبری دی او بیا دمرا لویا بدقسمتی دے قوم چو سڑی تا ہو آئے چو گورا دا سڑے دمرا غلطی خبری گئی وہی افتغا پر اللہ دا تاسو ہوئے وائی دا سڑی وہی نئے ربا سا غبا پس سوچوئے لی کنا تو مال لے بس لی گیا آیا تو مال لے سرگ دنو کلاوی گی پوئے گی نا دا کلاو پوئے گی دا زمان چازر اور ذاتی دشمنی دا خبر خدا لگا نا من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان دا اللہ دا پارا یو سڑی سر بغض دا اللہ دا پارا یو سڑی سر دشمنی دا اللہ دا رضا دا پارا دیو سڑی سر مینا دا اللہ دا رضا دا پارا چال سو ورکل دا اللہ دا پارا چار سنوار کول چی دا پا گرالن لو پا قدس تک ملل ایمان یکینان چر دی ایمان کامل سو پر او رئی او سر یو خبر کئی سر اسمان سر لگی او دا قرآن او دا حدیث نے چیزنو خلاف کئی نتا غص سر اسمان سر لگی او بل یو دم را یو پوٹ کس راغی او تا تیوی رو را دا دے چکم خبر کئی دا دو قرآن نا خبر خلاف کئی او دا دلیل دے دے دا حدیث دا پیغمبر نا خلاف کئی او دا دلیل دے اگر یاو پوٹکا دے شرے دا خبر او منا زکر دا خبر درنن دا قرآن کریم پا دلیل بانے او اگر چی سر اسمان سر لگی او دا قرآن او حدیث نا خلاف لگیا دے دا خبر او منا دا شخصیات و تابیداری مکوا دا قرآن و دا سنت تابیداری وکا چه قرآن و سنت دا سوائن و آغا و منا دست عجیب خلق دی تو زائی که میں بیان کوئی او سو خبری میں اکڑی ما یرا خبا گئے گئی ما دا یو دیر لوی بزرگ کڑی دی او خبری غلطی دی اکسان ویوی وایا ما یرا بیا با خپا شای نوی نوی وایا نو ما اینو می نالما خپا با شای بیا با زما خبر غلطی و غبرتی کی نوی نتا اکلا سای نو سنگ با غلطی نو ما پلانه سیب اوہو جی تاسم سو پریده اینا نو ما زما خبر غلط نشوا زکر مخی تا بوت را آگه کنا بوت مخی تا را آگه چه بوت را آگه نو زما خبرم غلط کلا خود ایمال با بنیاد نی ناس کنا ده شخصیاتو چی دنو تابی ده قرآن و سنت نی تابی چه قرآن بانی پا که ایمان را نگه پا قرآن سم نشو اللہ وای چه دا قرآن ده دا قرآن ده ده دا اثرات رخکاره شی چه غرور چه غیو وای چه دا حق ده زمک اوش لیگه وای دا حق ده منی را پاس ده چه غیو وای چه دا حق ده لما آمنو اللہ وای دا زدیان دا انجاد ما بیام ایمان را نده ده و بیام خبرو نمانی فا اللہ وای بل للہ الامرو جمیعا موجزه گوره دا اللہ دا نبی پلاس که ندا موجزه دا اللہ دا نبی اختیار که ندا بل للہ الامر جمیعا بلکه خاص اللہ تعالی سخا اختیار دے ٹول دا اختیار اللہ سخا دے خان اللہ سخا اختیار دے دا مومنان مسلمانان سکسان بزد یارا جنو خیر دے کنا دئی مطالبہ کئی چھ موجزہ نو کپیشوان سب دے خو بینی کپیشوان سب دے خو بینی یو سڑے دے و اغتا فطری طور پہ جنے چردا مزاج دے دے تنگول کئی او اغرا شوتا تا وئی دا مسئلہ تا چوکڑا دا قرآن کشتے او تو وطوئے آوشتے رو را دیو ای ما دا شاب او خیا آیتو او تو ایارا دا پلانی زائی کم دا سی ویلیو پلانی زائی کم دا سی ویلیو پلانی زائی کم دا سی ویلیو دا جزا بیا آیتو خیم دے بیا خبر منی نا نو بس دا قرآن خبر دا که منی وی منا کنی منی می منا نو دیو ای نای نو خپل مالگره بده وی نو وجه نو دلیل و تاو خواهی کنو نو دی که سا حرج دی سا حرج دی بگه تاو تاو یرو رزی پیجنم کنو زدیده کنو ده ده مقصد دانه ده صرف ما اول جاوی خبر را لده زین نبل پلو بیای اول جاوی می ده ده مقصد زان پویا کول ندیو نده زان پویا که این خبر منی تو دیو یر جنو زا خیر دے کنن او آیا و تایت کنن تو اللہ وی افلم یعس اللذین آیا ندی پویا شوی آغا کسان آمنو چی ایمانی راوڑ دے اللہ یشاء اللہ داکا غختی اللہ تعالی تو زور سرا مسلمانو لخلقو لا دن ناسا جمیعا تو خامخا ادایت پہ کڑو خلقو ٹولو تا و اللہ جبری او دو زور ایمان نگواری دا قرآن را غلده چه دا چا تبا او گواری قرآن واری دا او دی منی چه دا چا تبا نگواری بس ندی منی خبر دادا چه نمانی آب موجزو نمانی وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُو او همیشه بوی آگسان چه کافر دی تصیب اوما چه رسیگی با دیتا بما سنعو دو وجه داغی کرتو تنو ددینا دو وجه داغی عملنو کارنو ددینا چه دیئے کئی آکڑی دی سشے برسی وطا کاریاتن اکڑنگا ان کے عذاب چه بلکل ازدن باز غوز لبولا اکڑنگا یو بے کڑنگا یو والا چه او زوردار دماکے فخواه که دا اللہ دا عذابو شکنا دا زی مازغب والا اکڑنگای مازغب والا اکڑنگای که دا اللہ عذاب پیراشی او تحلو قریبن یارا نازلی گی بار عزیبا نزده من دار اماد کرنو ددائی پچم گاون که محلو کلی که پیوبل منکر دا قرآن دا توحید را سنتو فاغبانی با اللہ کسما کسما زابون و اپتون راولی او دے بیوین او خبری گی با کسما پشان اغا پلانی و مدر بد بد اللہ رانی ولی دے پخواو شاکلو کے علاقو کے بوت دا زابون رازی او بد عرض بی بد آر بیوی حتی آیاتی یا وعد اللہ سردی جراشی وعده دا اللہ تعالی دا عذاب یاد کیامت ان اللہ لا یخلف المیعاد یکننا اللہ تعالی خلاف نکوی تخفل لوز اللہ ویلی دی چی اللہ ویلی دی نو اللہ با عذاب را لیگی تا دی خلقو با عذاب را زی اس ور پسی اللہ پیغمبر تا تسلیم ورکئی او بل ذہن تا او سوال را دی تو داغی اسلام کئی تو کہ کئی زمان نبی یواد تا سرے ندی کڑی تا نمخ کے پیغمبرانو سرے ام کڑی دی دارا دی زور عدد تے بلا خبرہ یر دی دمرہ سرعت سرا زورتیا سرا مخالفت گئی دیبانے دا فوری تو عذاب ولی نرا دی چھے بس پہ سرے ہو کی اللہ وی دا سے کول شمخ قوم نا دا سے کول شم قدرت میں دے خو قانون میں نہ دے وَلَكَ دِسْتَوْزِ آبِ رُسُلِنَ خام خواهی کنه نا توکی کڑی شوی وی دا پیغمبرانو سرا من قبل کاسانا اوڑان دی تا سرم توکی کی گی نو کئی بدا سی تر قیامت بدا مخالفین توکی کئی دا خورده یو مر دی و دا ار وقت مخالف دا آغا فتوا او دا آغا مسخرا آغا با جدا جدایی یا اللہ تعالیٰ اگر یو لگیاو یو غم نیلے جس رڑے ہو جاڑے وید پیروغان پا دربار کی یو مسخروا نو اگر با دی موسیٰ علیہ السلام گونی پٹکے ہوو دا اگر پشان کپڑے بیوا چولے او دربار تا براغے نو آغا با چی دنو دو موسیٰ علیہ السلام آغا مسخری دا آغا ٹوکی دا آغا آغا پیخی بے کولی و پیر غون با مخاندلو درباریان با مخاندل موسیٰ علیہ السلام با وی یا اللہ دیس رڑی دا سنو آئی دیس رڑی دا سنو آئی نو آغا چکل اللہ عذاب را استو او موسیٰ علیہ السلام اللہ بچ کر سرد اخپل کوما او پیرغون احلاک کر دا مسخرہ جواد دا موسیٰ علیہ السلام سرد بیچ پچموزی او ٹوکی کولی نو دیم موسیٰ علیہ السلام سرد تیر و دیم بچ نو اللہ وی یا موسیٰ علیہ السلام وی یا اللہ دا گند سرد بچ کر تو ما پوئی مسخری کولی نوی موسیٰ دا دیم زکا بچ کر چې د بستا پیخې کولې داغه پیخې زما خوخي وي نو ما زګه بچ شو نو ما وی یار اور دام کو پر ندی نو چې دای وې نو ما دای کسانو قتل نو ما لکه اوس بم سنواما هغه کولې د موسی علی السلام سره پچموزی او مسخره او آغا خنداگانی کولی موسیٰ علیہ السلام سره او دا آغا خنداگانی موسیٰ علیہ السلام سره دا اللہ خواقی وی چی شابه سی نرا یا تا دیر خکار کی آغا دا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ خواقو نما و تغیمه دا آگئی که یو دوا سلکسانو دا آگئی یو رو رو نو چی شابه سی خبرو کن آغا باوی اوف نو آغا بیا خلقو باوی ود تا دسته که وی اوپو اوپو انو ارون وطای مو آیا وی بل کار دی نشته سردی وی لانجره جوڑا کرده دا خلق دان پوری خانده دا زمی اپل که نازو یو کس راغ وی دا پلانی که آقا دی پا پتی که کدوان شوی دی اوی نن یو کدور آل رو را پا خراب آنی وی چه سو منو نو آغی رونو تا دسته او کتل نو آغی تا دسته کتل نو دو آتا وی ولی رونو پا دی بام نواما لکا پا دی بام نوام وی نو مای لکا پا دی بام غاگ نکم چه تاسو وی خیر دیکن جی او خیر دیکن نو مای پا دی بام غاگ نکم اخیر لکا دا دین دا کم زین را غلی دی زخو پا دی نیم پویا د الله نو ولی یاره نکه د خدای پوری د خندا ولی شروع کړه چې د الله د نبی سره ټوکې کوي خندا کوي او ټول می بل ځان سره خاندي او دا هغه ټوکې مسخره الله ته خوخي دي چې کو زماده پیغمبر پوری ټوکې شابه او هغه الله په دې باندې بچ کړي پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں ساجب مخلوق دے یہ ذرا خزمنگا داڑا بالکل خدای قسم چے درد کی دا سے او دے وے رو دا اللہ تعالی تا خو خدا سے سو اون پدی خبر نہ پوئے گو اچھا غا کونو بس غگم کا وے جی زیاتے دے غغمکا وی زیاده ده غغمکا وی زیاده ده منگ چه غغ نکو و رده خبرو اسلام نکو و رده نکو جهنم بز منگ زایشی خیر ده که تاکم پتکه منگ لراوڑای ناغا منگ لپسر مگده که تکم شاباسی منگ لراکه ناغا مراکاوا که تکم سند منگ لراکه ده خسری توب ناغا مراکاوا خرور غلط با غلط وی کفر با کفر وی گمرائی با گمرائی وی جہالت با جہالت وی غلط با غلط وی اغیطا با منگا غلط وایو ساجب کار دے ولی قرآن تا نکین جستر کی دکو لاؤشی ولکا دستو زیا او خام خواه کنن توکی کڑ شوی وی بیرسولیم من قبلی کا دا پیغمبرانو سرا سانا اوڑان دی اللہ و ایما یک دم روننی ول اگا پیغمبرانو ترے چه مسخری اٹو کے کولی غیلہ میں ٹیم وار کردو فا املیتو للذین کفرو نو مولت میں وار کر وقت میں وار کر آغی کسانو تا چه اغای کافیرو چه ده پیغمبرانو سره ٹوکی کولی اغا کافیرو دا کافیرانو چه ده پیغمبرانو سره ٹوکی مسخری کولی اللہ و ایسم اخذتوم بیا می راونی سل آغای اللہ و ایراو می نول دیو اینا بچه کل قرآن داس روانی دی داس روانی دزان لجودا اولتا لارکا تلیدا فکیف کان عقاب سرنگ شان عذاب زما اللہ و جما بیا رونی ولو نو بیا زما عذاب سنگو ارے درے میں ولا روان گڑو کنا فکیف کان عقاب اولی اللہ و ما تنخ کاری سو زیوین منسو افمن هو قائم ایا ذات ایا سوک چرا قائم دے عالم دے قائم عالم چرا عالم دے ولا کل نفس بما کسبت پار یو نفس بانی سرد عمل داغ اللہ وی آری او نفس پسر حاضریم اغا جس کئی اغا وینم دا اغا ٹول کرتو دونو عملون وینم ارسی را دخکاری و ٹیم میں ولا ور کردے نو آیا کم ذات چه اغا آری او نفس بانے حاضر دے او دا اغا نا خبر دے کمال لیسا کذالک دا اغا ذات دا اغا چا پشان دے چه غدا سے ندے نہ نہ نہ اللہ رب العزت وائی وجعلوا للہ شرکا او دے گرد ولدی اللہ لا دبرخی خاوندان اللہ وائی زی وینم ما تخکاری زی پسرہ زیریم دے ما سر شریکان جوڑی وی دائی دبرخی خاوندان دی دا علاقہ وی دا پلانی سے دا نظر او دا لاس دا لاندے دا بنیر وی دا حضرت پیر بابا دا نظر او دا لاس دا لاندے دے کابل وی دا سخی سے دا لاس دا لاندے دے لاہور پنجاب وی چرے دا سید علی حجوری دا لاس دا لاندے دے وجعلوا لله شركاء گردئی دئی اللہ لبرخ خاوندان اللہ وای کل هو یا زما پیغمبرا سموم نمی والا ایدا سو کیا دوئی سو کیا دوئی چی اللہ سر برخ لبرخ خاوندان دی تی نم والا کل سموم یو سڑے پالیوان دے یو کسو توائی دمرا چی دینو مس مس مکی گا ستا دا مقابلے سڑے شتے مو سخا دیو تو انہی میوالا دا سوک دے چی گر زما عمر طاقت دے بکے تین اموالا اللہ وی دا سوک دے چی زما دا برخی خواندان دی نمونی والا دا سو قلوا يا پیغمبرا سموهم صفتون بیان کئی کم یو کہ زما دو خدائی دے کار سدائی کم صفت ہوا ہے ماتا دیتا ہوا ہے چتا سوائی دا دا اللہ دو برخی خاوندان دی نا او آیا دا اللہ سرے پا کم صفت دو خدائی کے برخ دا او آئی ماتا تاسو او آئی اگر صفت بیان کئی کل سموهم اللہ تا خود پتا نشتے اللہ تا خود پتا نشتے تا تا پتا ہو لگی دا چا اللہ تا پتا نینو سمت لب دے دا شید سرشتر نکنا اتنبئون اللہ بما لا یعلمو فی السماوات ولا فی الارض مقی صورت یونس کے تاسو اللہ تا خبر وار کوئی دا آغی سا چه دا آغی وجود نا اسمانون و کشتی و نظمکا کے چه تاسو آئی ها اولائی شفاہو ناغند اللہ دا زمان سا فارشان دی اللہ سخا اللہ زمان کبلینا گنانگاری و اللہ ردی خبر غرزینا دانی از اولی دی و دا اللہ دا برخی خواندان دی اللہ و ایدا شیخ و اسمانون و نظمکا کے نشتے چ اللہ تے پتہ نوی سمانا آغا شے چ اللہ تے پتہ نوی آغا دو سر وینا کوینو اللہ تا با معلومو زکا چه لا یعظو بغانو مسکار و ذرات پا برابری دیوی ذره پا اسمانون ازمکی که داغا نسشه پتیگی نا تو چه اللہ و ایماتا نده معلوم نو نشته کنا نو حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیه مانا کئی چه اللہ اللہ و ای ام تو نبیهونهو آیا تاسو خبر ورکوی اللہ تا بما پاغس لا یعلمو فی الارض چه وجود نشته ره پزمکا کی دا شیع اڑو پزمکا کشته ره نا نو ولی دا سکی دیشی و نو نبی دا سکی دیشی نه انسان دا سکی دیشی و نو پیره دا سکی دیشی چه دا آغل دا اللہ سرا دا اللہ دا خدای پا صفاتو که برخی دا نشته اللہ وی دا نشته دی وی نا دا دا اللہ دا برخی خواندان نیکو دیل اللہ برخی ورکڑی دا اللہ رب العزت وی اسی لگیا دے اسی ام بزائر من الکول بلکہ اسی اوپر خبری کئی وی بلکہ خبری کئی وی نا کئی خبری کئی با سر سری وی نا سرا اسی اوپر لگیا ہے خلق کوئی پلانیا اسی اوپر لگیا ہے دا خبری دا سب بنیاد نشتے بسارا میں اوپر خبری کے بنیاد آڑا میں شتیو لے اسے ام بزائر من الکول بلکہ خبری کئی پسر سری اوپر وینا سرا بل زینا للذین کفرو وچ دادی اسے بے سولی لگیا دینو سب بنیاد نشتے سے دلیل نشتے سا حقیقت نشتے اللہ وی شیطان و تدا کرونا خستہ کری دی شیطان دا و تا شیطان خستہ کری دی بل زینا للذین کفرو بلکہ خستہ کری شوی دی خستہ کری شوی دی شیطان و تا خستہ کری دی چاوتا خستہ کری دی پکی سوکا تارو بانے بلکہ خستہ کری شوی دی آگا کسانو تا چی کافر دی آمکروم مکرون دا غی دا غلط خبری منصوبے غلطی کسی وسدو عن السبیل داوتا خستہ شو او بن کری شو دا اللہ دا سمیلارنا بن کری شو اس چکلا دتا غلط لار خستہ شوا صحیح شوا ٹک شوا نو آغا غلط ہوا نو صحیح ہوا تو اس غلط اخکاری غلط ہوا تو صحیح اخکاری صحیح ہوا تو غلط اخکاری نو بس چدے پا گمراہی خوشحال دے نو اللہ پی خوشحال کو دروازے دے ہدایت ہوا تو بن شوئے وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ هوا سوک چه مهر دو گمراهی پی اولا گئی اللہ نو فما لہو من آد نو نشت دے دلارا آسوک پلارا را استن کے چه بیائی پلارا را ولی نسیاد دو درست جیحان میں ہوتا ہو که خواہ خدای بیلار کڑ پلار نشو دی بس یو علاج دے سو لهم عذاب في الحياة الدنيا دیلا عذاب دے پا جوان دا دنیا کی تا دنیا پا جوان کی بم خوار و زلیل او بلو ولعذاب الاخرت اشق او خامخا عذاب دا اخرت اردیر سخ دے وما لهم من اللہ من واق دیولیو بے دی یو خوش پیمائی کیو چی دا مونگی پوجا پاڑ کاؤ دی اللہ سخ چلی گی دی با مونگ را خلاسی اللہ وی سوک با درانا بچنگی اللہ سخ بیا سوک بچکولو والا نشتے وما لهم من اللہ میں واق او نشتے دی دیلا دا اللہ نا سوک بچکا ان کے مثل الجنة التي وعد المتقون. دا خود تخویب ذکر کا آغا چالے گا نا جا چا مخالفت کو او مسئلے نا منلا او چا چا منلا جی اغیلا سو. نو اللہ وی مثل الجنة التي وعد المتقون صفت دا آغ جنت چو وعده کولشی متقیانو سرا چی چا زان دا شرک نو دا اللہ دا نافرمانی نو بچ کرده ده. تجری من تخت الانار با یک بالان ده دوونو داغی ولی او اکلو دائمون میوی داغی با میشوی. آبان ختمی دل دا خو موسم دیکنم دل دا خو موسمی میوی دی علت موسم نا علت بس وی او وی با وی با وی با. آبان ختمی آغا باغونه با دی طول مر آباد وی سمسور بوی بالکل او پخی میوی بوی او بلوزی اللوها او سوری داغی. نور چنه لگی علتی نور چنه لگی پا نور که چه کار کئی نو دستیو گوری سوری اوی نو ملگری تاوی رادا چه دمو کو چه لگ آرامو کو نو سوری پل روان شی. نو دیده یه سوره پا مانه ده دمه او ده آرام و زلوه او آرام داغی علتی و بیارمی نرازی ستریوال و سومانی با نرازی علتی خروره گوده یه وینشته کنه علتی خو بازار که ده سار نتر مخامه مغز کپایی نشته کنه علتی خو چی دینو حده نشته چی علا کچن جوړول دیو الا چې دنو واشروم جوړول دیو الا چې دنو دا رنگ منگل خراب شوی دی او الی دا شوی دی. نا نا نا نا اخو ز بلبل تری الله دې ټول د نصیب کی الله دې کی وذلها او آرام داغه وذلها آرام داغه ملگره لگیاو وی یو کلو پکی اتل از گزی مای خونده والا خراب کرو را مای رو را اتل از گزل کلو چه غزان تنیولی گنا دا خبیلوی دو گزی دا بلا سی مای یه سر یا سوائی سنوائی قرآن که اللہ تعالی فرمائی دی بوائی ها ذلذی رزقنا من قبل دا خو آغا سی میوی دینو دنیا که چه مونگ لراکڑه شوی نو دا نلا چه اتل از گذنو اتل از گذنو دینا تر آغا پوری می نو چه غیل آسی دا دینی ولی زان تنو اتل از گذن خوبا صرف آغو بچی او دمرا غطاو می کنا نو یه رو را غیل بیا خلو نو خو ملا خو سوائی آغا یو لگیاو نو وید جند هوری نی وی دا آغی سترگا نلا یو سترگا وی دا ٹرک دا لیٹ امرئی نو مالا سترگا مالا سر دا شنزر پا یہ لیچو بانے کے خود نو ما تا اوکاز دا سکڑا لی باچا سی خان دے جول مای خان دم نا مای وی ارولم وی سنا مای بلا چی دا لی دا ٹرک چا تورو را دا لجنه در دوزه خبری و قرآن حدیث کری دا پیغمبر با وقت که مای ترک چه دو چه دا دیو سوائی تنه دیتا لو کنی.